सैया तो बनेगा सो धातु का, एक धातु सही सही है धातु भुआदि में आता है उसका नहीं बनता से, उसका साया तो बनता है। भुआदि में सही का आदेश उपदेश सा हो जाएगा, वहाँ ए लिंग नहीं लगता है। घूम घूमता गा पा जहाति संभली में श्यन विकरण इसका ग्रहण उसमें दिया है। जो सही धातु है 915 देखो धातु संख्या है 915 हाँ सही सही इच्छा है ना, उसमें नीचे दिया है ऊपर दिया है सात दिया घूमास्था इत्यत्र विभाषा घ्राधेर साक्षास इत्यत्र च श्यतेरेव ग्रहण न त्वस्य देवादि का हवा इसका ग्रहण है, इसलिए तेन एत्वसिजिलो को न किसका सही का नहीं होगा। और जो श्यन विकरण का एत्व होगा या दोनों हो जाएगा, एत्व होगा और क्या होगा सिजिलु किस होते से घुमाता का हाँ हाँ बात सिजिल को विभाषा घ्राधेर साक्षा समय होता है, विकल्प से करता है सिजिलुक होता है, ये सिजिलुक इसी से होगा, यहाँ इसी से होगा विभाषा घ्राधेर साक्षा से सिजिलुक होगा। गातिस्ता घूपा सिच में वहाँ शोधातु नहीं है, गातिस्ता घूपा भूभ्य उसमें शोधातु है नहीं, यही धातु विभाषा घ्राधेर साक्षा इसे विकल्प से सिचिलुक होगा। और एलिंगी एलिंगी में भी हो जाएगा, एतो हो जाएगा घुमाता जहाती शाम हली होता है इतो करता है उसे अनुमति जाकर के एलिंगे, तो यहाँ से याद बन जाएगा। और सिचलुक होकर के असात असाताम अश्वेक रूप बनेगा, और एक पक्ष में शक इट हो जाएगा असाशित दो बनेगा, पहले बनाया था दो रूप, एक से हो जाएगा असली में क्या बनाया बोलो सैयाद और दूसरा रूप क्या बनेगा नहीं बनेगा, लुंग में दो रूप बनेगा, एक पक्ष में हो जाएगा स्विच लुक होगा किस सूत्र से लुक होने पर बन गया क्या असाध बोलो असा और दूसरा रूप क्या बनेगा सिच को इट होगा सक होगा सिच को इट होगा असा से बोलो लिंग लकार में कितने कितने बनेंगे रूप क्या रूप बनेगा असाशियत आगे है दो अवखंड निष्का भी हो गया था अच्छा ज्ञान जनर जा हो गया था लुंग लकार चलेगा लुंग आने पर सिज को चीर्ण दीप जन बुध पूरिताई प्याई व्यो नेत्र श्याण चिलिग होता है त्री को चरण होता है ते कब होता है कहाँ केवल एक वचन तप रहते तो चीर्ण होने पर चीर्ण के चिन्ह लुक हो जाएगा जिस पर चिन्ह होगा अट दीप चिन्ह तो का लुक हो गया चिन्ह तो उनसे जन धातु ही अत बुधा से बुद्धि प्राप्त है उसको निश्चित करने के सूत्र जनी बध्योश्च अनुरूपधा बुद्धि न सा चिणी तो इन्फिनिति कृतिच तो वहाँ वृद्धि नहीं होने से रूप बन गया अजनी चिन्ह नहीं होगा तो सिच रहेगा अजनिष्ठ बन चीर को सिच हो गया अजनिष्ठ बन गया अजनिष्ठ आगे अजनि साताम हाँ अजनिषि दो रूप किस प्रकार हो सकता है हाँ ईट भिन्न अंग मानेंगे तो ईट भिन्न अंग मानेंगे तो क्या होगा हो जाए ईट के साथ अंग होगा तो नहीं होगा तो यहाँ दो पक्ष अच्छा नहीं इन अंग तो ही नहीं अजनी ईट के साथ होगा तो अजनी डोम होगा हाँ नहीं तो अजनी डोम होगा दो है पहले आता है ईट बिना इन अंत अंग कहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ईट बिना तो अजन्न इनमें नहीं आएगा, ईट को लेकर करेंगे तो हो जाएगा। ये पहला है पक्षांतर में। आगे हो गया लिंग लकार में अट जन श्यत, सेठ धातु है, हैं क्या रूप बनेगा अजनिष्यत, अजनिष्यत आत्मनिपद है। आगे क्या धातु है दीपी दीप्तो, दीप दीप्यते लिट में दीदीपे, द्वा में क्या बनेगा दीपी द्वे, लूट में गुणा नहीं होगा क्यों है, हाँ लघु नहीं है, ये तो सिद्धांत कौन चल रही है ना, लघु कौन थी पढ़ते समय हो जाता है। उपधा में क्या है दीर्घ है ना, दीर्घ क्या है गुरु संज्ञा की सूत्र होती दीर्घम छ, हाँ और लेट में दीपिष्यते, लोट में दीपिष्यते, लोट में क्या बनेगा हाँ आसले में दीपिशिष्ट, लुंग में दीप जन बुध पूरी ताई प्याई भन दर्शन अदीपि अधिपिष्ट, हाँ अधि दिया है। आगे पूरी आप्यायन पूरी कारी संगे पूर्व पूर्यते में पूर्यते, और लिट में पूरे, लोट में हैं लोट पूर्यताम, विधले में क्या बनेगा पूर्यता, हाँ लुंग में, लुंग में दीप जन बुद्ध पूरी पूरी इसमें आया दो रूप बनेगा, त में क्या बनेगा पहला क्या है अपूरी या अपूरित, हाँ अपूरी और अपूरी दीर्घ है, दीर्घ कैसे होगा चीर्ण होता है अपूरी, अपूरी अपूरिष्ट अपूरिष्ट, हाँ पूर्व दीर्घ है। आगे पूर्व धातु के बाद क्या है तूरी, गति त्वरण हिंसार्थ में, गति में शीघ्रता हिंसा तूर्यते, तुतुरे बन गया, लोटे में क्या बनेगा तुर्यता, लंग में अतुर्यत, बोलो बिदली में तुर्यत, तुर्यत आश्री में हैं तुरी शिष्ट, लुंग में क्या बनेगा एक रूप, हाँ आगे है क्या धातु है धूरी, इस प्रकार में लिट में क्या बनेगा बोलो लीट में पूछते हैं दू धू रे, धू का दे अभ्यास में दू हो जाएगा कितने कठिन क्या है दू धू रे, बोलो रूप आगे दू धू रे जोर से बोलो, दू दीर्घ नहीं रस होता है दू धू रे, सबका दीर्घ कर देता हूँ दू दीर्घ नहीं दू धू बोलो, हाँ यहाँ इनंत होंगे आगे बोलो दूधुरे दूधुरी भाई ईट होगा, हाँ आगे क्या है धूरी क्या लूंगे में क्या बनेगा अधूरिष्ट बन जाए, गुरी गुरी का लिट में जुगुरे, ध्वा में जुगुरे ढ्वे जुगुरे ध्वे, हाँ आसली में क्या बनेगा बोलो गुरी सिस्टर, अच्छा आगे क्या धातु है घूरी, घूरी क्या घूरी है ना आगे, हाँ घूरी हो गया जू घूरी हो गया ना जू घूरी, अजूरी है जूरी हिंसा वयोहानि हो जूरियते जुजूरे हैं धूरी छुटी गया धूरी अधूरी, धूरी का क्या मानेगा दुधूरे बनेगा, ये नहीं हुआ था आगे घूरी है जुगुरे बनेगा, जुगुरे बनेगा लंग में क्या बनेगा इतने देर लंग में अघूरिया तो जूरी जूरी क्या लिट्टी में क्या बनेगा बोलो? जुजूरी लुंग में अजूरी थी अजूरिष्ट बिदरी में जूरियत तो बोलो अ जूरियत तो, क्या हाँ लंग में है अजूरियत तो, ठीक है आगे क्या है सूरी सूरी ऐसे बनेगा असूरिष्ट बन जाएगा असली में सूरिशिष्ट चूरी दाहे लिट में क्या बनेगा चुचुरे लुंग में अचुरिष्ट तप ऐश्वर्य वा ऐश्वर्य वा क्या अयम धातुर ऐश्वर्य वा शनम तंगम चलपते ऐश्वर्य में विकल्प शन और तंग प्राप्त करेगा नहीं तो क्या होगा सप हो जाएगा अन्य धातु सप विकर्ण परसिंपति अर्थ तप धातु यदि ऐश्वर्य अर्थ करेंगे तप्यते आत्मनिपद होगा तंग होगा तप्यते तप्यते तप्यंते लिट्टी में क्या बनेगा ते पे ये हो गया लुंग में दीप जन अतप्त बनेगा अतप्त अतप साता में अतप सत अतप्ता बोलो अतप्ता पांते से तपाता ना तप्त बनता है और जब भी सब विकरण ऐश्वर्य अर्थ नहीं होगा तो सप होगा तपति बनेगा तपति तपत लिट में तताप तेपतो बनेगा आगे है तपता तपस्यते देते अनिटि केचित् वा ग्रहणम मृत्यु धातुर आद्य अवयव मिच्छन्ति तप ऐश्वर्य आगे वा मृत्यु तप ऐश्वर्य वा मृत्यु धातु पाठ में ये संख्या अर्थ तो बाद में दिया गया धातु पाठ में एक धातु आ गया क्रम से तप धातु के आगे मृत्यु है तप वा मृत्यु तप ऐश्वर्य वा आगे तप ऐश्वर्य और वा मृत्यु वा को मृत्यु धातु का आद्य अवयव कोई कहते हैं जो कहते हैं ऐश्वर्य वा ऐश्वर्य में विकल्प से ये अर्थ पाठ में अर्थ के साथ जो है ऐश्वर्य में विकल्प से स्यन और आत्मनिपद प्राप्त करेगा और नहीं तो सप हो जाएगा कोई कहते तप ऐश्वर्य आगे वावृतु वर्णे धातु क्या है वावृतु तो वावृतु बनेगा तो इसे कहते और पत इति व्यत्यासेन पाठांतरम तप के स्थान पर पत है पत हो तो लिट्टी में क्या बनेगा परिश्रम तो पपात आत्मनिपद में पेते ये जो द्यू धातु द्युत में आदि अवयव वा उसके लिए नहीं हाँ पत्त धातु का उदाहरण द्युते द्यामा न्यूत पत्यमान द्युते नहीं द्युत द्युत द्यामा न्यूत पत्यमान द्युत द्यामे द्याम शब्द है तो रस्सी है ना ये अलग दिया है किंतु द्युतद यामन यस्य ऐसा विग्रह क्या द्युतद यामन यस्य यामन का अर्थ रथ द्युतद का अर्थ दीप्त रथ यस्य दीप्त रथ द्युत द्युत द्युतद यामन यस्य ऐसे करें द्युतद याम एक साथ है द्युतद यामा आगे न्यूत पत्यमान ऐसे क्या तो पत्यमान पत धातु का रूप दे दिया तो वृत्त धातु का वा रहेगा तो वावृत्यते बनेगा वृत्यते प्रक्षांतरे वावृत्यते ततो वावृत्यमान साराम साराम न्यभिच्छत इति भट्टी का भी में प्रयोग किया व्यावृत्यमान सानच प्रत्यय किया तो वा धातु का अवयव से वावृत्य बनेगा वावृत्यते बनेगा यदि वावृत्य धातु गालिट में क्या बनेगा काश्या निकाश आम हो जाएगा वृतम आम गुण नहीं होगा वावृतान चका चक्का चक्रे वावृतान चक्रे तत्व वावृत हो गया आगे है क्लिश क्लिश उपतापे क्लिश्यते लेट में क्या बनेगा चिक्लिशे लोट में लोट में कृष्यतान, असल में क्लेशिष्ट, लोग में अक्लेशिष्ट, काश्य दीप्तो काश्यते बन गया, लेट में सकाशे, लंग में अकाश्यत, लुंग में अकाशिष्ट, वास्य शब्द वास्यते ववास बन गया, लुंग बन गया अवास अवशिष्ट। अतः पंच स्वरितेत सरितेत से उभयपति मृषति तिछाया मृष्यति मृष्यते, लेट में ममर्ष ममृषे, आगे लेकर दिखाओ एक एक प्रथम पुरुष एकवचन का दोनों दो दो धातु में सौ है ऐसे धातु लिंग लकार में क्या बनेगा अमरषित अमरषि हाँ अमरषिष्यत अमर अमरषिष्यत गुण हो जाएगा पुगंत दिखाया किसको देखा है आगे इधर के दिखा दो नहीं तो ले आओ इधर लव लव ले आओ आपने दिखाया हाँ लव जल्दी हाँ कितने लिखा थे जल्द देर नहीं करो पार्ट से हाँ ये गुण होगा हमारा ये कौन सा लिंग लकार का लूंग लकार में आते नहीं पता में अमर सी श्यत श्यत कहाँ से आएगा लूंग लकार में ये भी गलत हुआ उस धातु का सह है गुण होगा ठीक है अमर आठ आगम हो गया क्या आठ हो जाते ना हाँ मैं सुचिर पुति भावी पुति भाव क्लेद है सुच्यति सुच्यते लिट्टी में सुसोच सुसुचे इरितो वा असुचत हो गया लुंग में सिच होने पर असुचित और आत्मपद में असुचिष्ट असल में क्या मानेगा सुचार शोचिशिष्ट हाँ ये हो गया। इसके लुंग में क्या बनता है ऋतु वास अंग अंग बने पर क्या बनेगा असुचत बोलो उसका रूप गीता में कहे आता है माँ सुच हो कहाँ था सुनो ना वहाँ माँ सुच कैसे माँ सुच हो सुच सो की धातु का बनाएंगे तो लुंग लकार में क्या बनेगा असु बनेगा नहीं असुच बने असोच पुगंत गुण नहीं होगा क्यों कौन सा किस धातु का अंग कहाँ होगा सूच स्व की धातु सूच स्व की धातु का बनाएंगे तो क्या बनेगा असोच बनेगा तो माँ सूच कैसे प्रयोग बनेगा सूच स्व के भुआदि में आता है ना सोचती बनता है ना सोचती सूच स्व की धातु सोचती बनता है तो क्या बनेगा लौंग में क्या बनेगा असोचत बनेगा लुंग में असोच न असोची असोची लंग में असोचत असोच बनेगा लंग में तो माँ सोच कैसे बनेगा ये धातु का क्या अर्थ होगा सो को नहीं करो निकलेगा क्या धाते पुति भावे क्लेद तो ये धातु नाम होने का तत्वाद लेकर इसी धातु का मानना पड़ेगा नहीं तो महासुच नहीं बनेगा महासुच ये लूंग लकार में ईसुचिर पुति भावी धातु का रूप है ध्यान रखना नहीं तो वहाँ कोई पूछेगा तो नहीं आएगा महासुच इसी धातु का लेना पड़ेगा सुच सुखे करेंगे तो लूंगे तो नहीं असुच ही लंग होगा तो असुच बनेगा वहाँ जो असुच कहे तो गलत होगा हाँ नह बंधने नह बंधने नह्यति नह्यते लिट में ननाह नेहतु नेहु आगे ये विकल्प से होता है क्यों अकार बाने धातु अनिटे सेटे अनिविकार हो जाएगा तो नेहित और ननद्ध जस तत् ननद्ध आगे नेह तो नेह आगे आत्मन पदे क्या हमने कहा नेहे दो बनेगा नहिडे नहीं द्वे लोट में नद्धा लेट में नत्स्यते नत्स्यते लोट में नहयतु नहतात नहताम लंग में अनहत अनहत विदे में नहेत नहेत आसने में नहयात नहिष्ट होगा नत्शिष्ट लुंग में अनासित वज्रप्रद बुद्धि अनासित बल रूप अनासित अनाधाम बनेगा अनाधाम जरूर चीज लोप हो जाएगा अनाधाम अनाथ यह हो गया परस में आत्मनिपद में अनद्ध अनद्ध अनत्स अनत्से हाँ न अच्छा लुंग में एक रूप हो गया लुंग का बोला क्या ये हो हाँ हाँ हाँ हाँ हो गया लुंग आगे रंज रागे रज्यते रज्यते लेट में क्या बनेगा ररा ररंज आत्मनिपद में ररंजे लूट में रंजिता लोट में रंजताम और रंजतु रंजतु रंजता आसन में धातु अनिति है अच्छा हाँ हाँ अनितिता नलोप हाँ रंज हो तो क्या मन लूट में रंगता लेट में रंक्षति रंक्षते असले में रज्यात रज्यात में न लोप होगा किस सूत्र से अनित रज्यात लुंग लकार में नंक्षिष्ट बनेगा धातु अनिट है ना असले आत्म पद क्या बनेगा रंक्षिष्ट क्या बनेगा रंक्षिष्ट लुंग लकार में परिश्रम पद में अच्छा आसल नियम क्या बताता नंग नंग बता दिया नंग रंग रंग चिष्ट हाँ लुंग लकार प्रश्न मध्य में अरंक्षित आगे बोलो अरंगताम अरंक्षु आत्मन पद में अरक अरंग अरंक्त सिचर अरंक्त अरंक्षाताम अरंग दम अरंगी आगे सपा आक्रोश सप्यति सप्यते लिट में ससाप सेपतु धातु सेठ अनिट बता सकते हो अनिट सप्ता लूटे में बनेगा थल में बनेगा से पित सप्त लूट में सप्ता लिट में सप्यति सप्यते असली में सप्याद सब्सिडा लुंग में असापित बोलो क्या रूप असापित असाप्ताम असाप्सु असाप आत्मनिपद में असप्त असप्साताम सप आता है आप छुप छिप सब आप छुप छिप तब आगे त्रिप सप आया हाँ सप्तम आता है सप्ताह आगे है अथ एकादश अनुदाते आतुर पद कतु पद्यते परस्मृति क्या मानेगा हाँ पेदे लिटे बनेगा पेदे पत्ता लिट में क्या मानेगा पश्यते। लंग में क्या बने बोलो जल्दी, लंग बिदली में आसने में पत्शिष्ट, लुंग में हैं ये दीप जन बुध पूरी, उसमें पद्धत नहीं नहीं, चिंते पद आता है इसमें, हाँ याद है ना, चिंते पद पदश्चे चिन् स्या त शब्द परे, इससे अनुभूति होता है पद से चिन् हो जाएगा, चिन् लोकन से अपादि बन जाएगा, प्रणयपादि निर्गदन दपद आ गया, क्या बनेगा लुंग लकार में चिन् पके में अपादि आ गए, अपत्साताम सत अपत्था हाँ अपत्सत हो गया, खिद दैन्य खिद्यते चिखेदे न्याय केत्ता धातु है, अखित कहाँ का रूप बनेगा आगे बोलो, साताम सत लिंग लकार में अखेत स्यात गुण हो जाएगा, हाँ लीट लकार में क्या बनेगा लीट खेत सती, हाँ खेत्यते खेत्यति या खेत सत्य, हाँ आगे विद सत्तायाम विद्यते, लीट में क्या बनेगा विविधे विविधाते, लूट में हाँ धातु सेठ यानी टे पता चलता है, हैं आश्रय में क्या बनेगा लिखकर दिखाओ, एक एक कहाँ से लंग से लिखो, नहीं हुआ ठीक नहीं हुआ, गुणा नहीं होगा क्यों, क्या सूत्र लगेगा लिंग से चाहे बात में उसे की तो हो जाएगा, अभी तो अभी साताम आगे क्या है बुध अवगमने, ये धातु भी अनिट है बुबुते बुद्धा बन गया, लोट लकारे में हो गया बुद्ध का भूत स्यते, बुद्ध का भूत हो गया, क्या सूत्र लगा गज बस, हाँ लुंग लकारे में दीप जन बुध पूरित आई हुआ बुध आया उसमें, चिन्ह होगा तो अबोधि, और जब चिन्ह होगा तो अबुद्ध, सिच का लोप किस होगा अबुद्ध आगे लोप बोलो, अबुद्ध अभुत साताम अभुत सत लिंग लकार में अभूत स्यत युद्ध संप्रहारे युद्धते युद्ध बनेगा युद्धा धातु सेठ अनिटे योद्धा क्या बनेगा अनिटे, लुंग लकार में क्या बनेगा अयुद्ध अयुत्साता ध्वम ध्वम तो नहीं होगा अयुद्धम, असली में क्या युत्शिष्ट गुण नहीं होगा, कथम युद्धति थी युद्धति कैसे बनेगा युद्धते बनता है, युद्धम इच्छति थी क्यच युद्ध शब्द बनाने के बाद सुपात्म क्यच हो जाएगी, अथवा अनुदातित्व लक्षण आत्मनिपदम अनित्यमिति वा परिभाषा है, अनुदातित्व लक्षण आत्मनिपदम अनित्यम, इसमें क्या ज्ञापक है ज्ञापक मालूम है चक्षी धातु में गीत करणम, अनुदातवन से आत्मनिपद हो सत्ता था फिर गीत क्या है तो अनुदातित्व लक्षण आत्मनिपद अनितम, अगे अनु रुद्ध कामे अनु अनु से पर रुद्ध धातु काम अर्थ में अनुरुद्धते अनु से हो तो अनु का पंचमी दो अनु हो अनुरुद्ध अनु से पर रुद्ध धातु कामे अनुरुद्धते, लेट में क्या बनेगा रुरुधे, लंग में अन्व अन्वरुद्धत, असली में रुत्शिष्ट, लुंग में अन्व अन्वरुत्त रुत्त ना रुद्ध अनुत्त हाँ अनुत्त द है ना जस तत्व दो अनुरुद्ध बन जाएगा युद्ध है ना ध ध क्या के तरह का ध हो जाए अनुरुद्ध हाँ आगे हो गया अनुरुद्ध अन प्राण ने एक तो अन्न प्राण ने है और एक अण भी है प्राण ने तो अण्यते बन गया क्या बना अण्यते लेट में आने बोलो आने हाँ बोलो आ कैसे दीर्घ होगा धातु तो अण है बोल से तो अत आदिल हो जाएगा ठीक आने आगे है अणिता बन गया लौंग में क्या बनेगा आण्यत आण्य आण्यत विदर में अण्यत असल में अनिशिष्ट विदर में क्या अण्यत अण्यत लुंग लकार में अनिष्ट लिंग में अनिश्चत आन आगे मन ज्ञाने मन्यते लिट में मैंने बन गया बोलो मैंने अनिते मन्ता लिट में मन्यते लोट में मन्यता आगे मन लंग में विधि में मन्यत आश्रय में मनिशिष्ट लुंग में अच्छा धातु अनिट है क्या मान गया मन मनशिष्ट मनशिष्ट लुंग में अमनस्त अमनस्त अमन साता मन या लिंग में धातु अनिट है ना हाँ मनता अमनश्यत बन जाएगा ओम नता उसाने